วกเราส่วนใหญ่หรือแทบทุกคนก็ว่าได้ก็คงได้บำเพ็ญบุญอันได้แก่ทานแล้วก็ศีลกันคนละไม่น้อยแต่ว่าในพุทธศาสนาเนี่ยนะการทำบุญที่ครบถ้วนเนี่ยมันต้องมีภาวนาด้วยทานศีลแล้วนี่นะต้องทำควบคู่หรือว่าขยับไปสู่ขั้นภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้มากทำให้มากหรือทำให้เจริญในเรื่องของจิตแล้วก็ปัญญาภาวนาหรือทำให้มากในเรื่องของจิตเราก็เรียกว่าสมาธิถ้าภาวนาให้มากในเรื่องของปัญญาเราก็มีชื่อเรียกหลายอย่างเช่นวิปัสสนาบ้างหรือว่าภาวนามยปัญญาบ้างถ้าเราบำเพ็ญทั้ง3อย่างครบนะถึงพร้อมทั้ง3ประการก็มั่นใจได้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ไม่เป็นทุกข์อาจจะมีความทุกข์ทางกายซึ่งเป็นธรรมดาของสังขารหรืออาจจะมีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ว่าก็สามารถที่จะรักษาใจให้เป็นปกติได้ถ้าเราบำเพ็ญแต่ทานแล้วก็ศีลอันนั้นก็ดีอยู่นะแต่ก็ยังไม่ใช่รับประกัน 100% ว่าเราจะนะแคล้วคลาดจากทุกข์ได้ทานศีลเนี่ยนะจะว่าไปก็เปรียบเหมือนกับกำแพงป้องกันปราสาทหรือคูน้ำกำแพงหรือว่าคูน้ำเนี่ยมันก็ป้องกันข้าศึกศัตรูแต่ว่าไม่สามารถจะป้องกันได้ 100% อาจจะมีสัก 10% ที่ข้ามกำแพงทะลุกำแพงหรือว่าข้ามคูน้ำมาได้ดังนั้นจึงต้องมีคนเฝ้าประตูเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูนี่ล่วงล้ำเข้ามาถึงข้างในก็คือใจของเรานั่นแหละทานหรือศีลนี่ก็เปรียบเหมือนกับกำแพงหรือว่าคูน้ำป้องกันความทุกข์ได้เยอะทำให้ความทุกข์นี้ไม่มาถึงตัวนี่ได้มากแต่มันก็ยังมีที่หลงเหลือนะเข้ามาถึงในปราสาทได้นะต้องมีสติและปัญญาเป็นต้นนะสำหรับป้องกันไม่ให้ศัตรูเนี่ยทะลุเข้ามาจนถึงข้างในปราสาทนั่นก็คือใจของเรานั่นเองนะเวลาเราให้ทานรักษาศีลหรือว่าเราบำเพ็ญทานรักษาศีลอยู่เป็นประจำเนี่ยแล้วก็ทำให้เราเป็นที่รักของผู้คนทำให้เราเนี่ยได้รับความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเวลาเราตกทุกข์ได้ยากก็จะมีคนช่วยแล้วคนที่ช่วยนั้นก็อาจจะเป็นคนที่เคยได้รับความเอื้อเฟื้อจากเราเราเคยช่วยเขาเอื้อเฟื้อให้เงินให้ข้าวให้น้ำเขานะถึงเวลาที่เดือดร้อนถึงเวลาที่เราเดือดร้อน ก็จะมีคนมาช่วยอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ประการหนึ่งของทานแล้วก็ศีลหรือว่าอย่างต่ำๆเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ที่มีศีล5ครบนะเราก็ไม่ไปทำความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับใครก็จะไม่มีใครมากลั่นแกล้งรังแกเราอาจจะไม่ทั้งหมดนะแต่ว่าก็จะช่วยป้องกันได้เยอะคนที่จะมารังแกป้องหรือว่ารังควานเราหรือว่าตอบโต้แก้แค้นเราก็จะมีน้อยนะเพราะว่าเรารักษาศีลดีแล้วอย่างที่บอกไว้แล้วว่าตั้งแต่วันแรกว่าศีลเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่เบญจศีลก็รวมไปถึงเบญจธรรมด้วยก็คือความมีเมตตากรุณามีสัมมาอาชีวะมีอาชีพที่ถูกต้องมีความพอเพียงรู้จักพอในคู่ครองการมีสัจจะความจริงซื่อสัตย์สุจริตมีสติสัมปชัญญะเป็นต้นอันนี้มันก็ช่วยทำให้ทุกภัยที่จะเกิดขึ้นนะลดน้อยถอยลงเช่นถ้าเรารักษาศีลข้อที่5เนี่ยในการที่จะเกิดอุบัติเหตุเพราะขับรถด้วยความเมาโอกาสอย่างนั้นก็เกิดขึ้นน้อยลงมันจะเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีศีลนะก็จะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเยอะนะมีคนมากลั่นแกล้งมีคนมาแก้แค้นมีคนมาทำร้ายหรือว่าเกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะการที่กินแต่เหล้าเสพติดครอบครัววุ่นวายแตกแยกกันแล้วคนเราถ้ามีทานแล้วก็มีศีลนะเป็นอาจินเนี่ยมันก็จะเป็นเสมือนกำแพงที่คอยป้องกันไม่ให้เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยเข้ามาถึงตัวเราแต่มันไม่ 100% หรอกนะมันไม่ 100% ยังไงมันก็ต้องมีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆคือนะไม่ว่ารักษาศีลดีแค่ไหนไม่ว่าให้ทานมากมายเพียงใดมันก็ต้องพบกับความพัดพรากสูญเสียใช่ไหมสูญเสียลูกสูญเสียพ่อแม่สูญเสียคนรักนะยิ่งถ้าเรามีอายุยืนเราก็ยิ่งพบกับความสูญเสียมากขึ้นไม่มีใครไม่มีคนดีคนไหนที่จะป้องกันเหตุร้ายนี้ได้แม้แต่ยกตัวอย่างเช่นนางวิสาขาซึ่งเป็นถึงขั้นโสดาบันนะอายุ120ปีแต่ปรากฏว่าต้องเจอกับความพัดพาสูญเสียของลูกหลานเนี่ยอยู่มากมายนะจนร้องห่มร้องไห้ไปทูลพระพุทธเจ้าไม่มีใครหนีพ้นไม่ว่าเราจะเป็นคนดีวิเศษแค่ไหนเราต้องประสบกับความพลาดพลาดสูญเสียทานหรือศีลป้องกันไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมดาโลกใช่แต่ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะทำความดีเพียงไรเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไม่มีใครที่จะหนีความแก่ความเจ็บความตายไปได้พ้นอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของปัญหาเล็กๆน้อยๆนะที่เกิดขึ้นตามมาเป็นลำดับเช่นตกงานของหายถูกตำหนิถูกวิจารณ์แล้วคนดีแค่ไหนก็ต้องถูกตำหนิใช่ไหมทานและศีลเนี่ยมันป้องกันได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละแต่มันป้องกันไม่ได้หมดแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังถูกนินทาว่ากล่าวแล้วก็ใส่ร้ายเป็นคนที่บอกว่าทำไมฉันทำดีมาตลอดถึงถูกใส่ร้ายทำไมไม่มีคนเห็นความดีของฉันเลยคนที่พูดเช่นนี้เนี่ยก็แสดงว่าไม่เข้าใจ ความจริงของโลกไปคิดว่าถ้าทำความดีแล้วจะไม่เจอเรื่องราวพวกนี้ซึ่งไม่ใช่แต่ว่ามันช่วยลดได้เยอะเลยนะคนที่ไม่ทำความดีทำความชั่วเห็นแก่ตัวเนี่ยก็จะต้องถูกนินทาว่ากล่าวมากแต่คนที่ทำความดีก็จะเจอปัญหานี้น้อยแต่ไม่ใช่ไม่เจอดังนั้นเมื่อเจอแล้วเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาไม่มีสตินะก็จะบ่นก็จะตีโพยตีพายทำไมฉันทำความดีแต่ต้องมาเจอแบบนี้นะอันนี้เราไม่เข้าใจธรรมดาโลกนะแต่คนที่มีสติคนที่มีปัญญาก็จะไม่ทุกข์เรื่องเหล่านี้หรือทุกข์ก็ทุกข์น้อยนะเพราะเขาเห็นว่านี่เป็นความจริงของชีวิตนะเมื่อมีสติก็จะตั้งสติได้นะไม่ไปตีอกชกหัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการภาวนาถึงสำคัญมากถ้าคนทำความดีจำนวนมากเนี่ยนะพอเจอความผันผวนปรวนแปรในชีวิตเนี่ยทุกข์มากเลยแล้วก็ทำให้ตั้งคำถามว่าทำไมทำความดีแล้วถึงต้องเจอแบบนี้ก็เลยพลอยเสื่อมศรัทธาในความดีทั้งที่ความดีมันช่วยก็ได้เยอะอยู่แล้วแต่ว่ามันช่วยได้ไม่หมดมันไม่มีทางที่จะช่วยได้หมดหรอกนะแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญามันจะช่วยไม่ให้ทุกข์เหล่านั้นเนี่ยกระเทือนไปถึงใจได้นะทานและศีลเนี่ยช่วยป้องกันไม่ให้ทุกข์เนี่ยมากระเทือนถึงกายไม่ทำให้กายเดือดเนื้อร้อนใจทรัพย์สินเดือดร้อนทานและศีลที่ช่วยกันไม่ให้กายเนี่ยมันเดือดร้อนไม่เช่นเจ็บป่วยไม่ค่อยเจ็บป่วยเท่าไหร่ไม่มีคนมากันแกล้งไม่มีคนมาโกงแต่ว่ามันก็ต้องมีบ้างนะทำความดีก็ยังถูกคนแกล้งอันนี้ก็ธรรมดาแต่ถ้ามีสติและปัญญาหรือภาวนาเนี่ยมันก็จะไม่กระเทือนถึงใจมันก็จะแค่มากระเทือนกับทรัพย์สมบัติมากระเทือนกับคนรักคนรอบข้างหรือมากระเทือนถึงกายแต่ไม่มากระทบถึงใจตัวที่จะป้องกันไม่ให้กระทบถึงใจคือสติและปัญญานะเป็นด่านสุดท้ายดังนั้นคนที่ทำดีเนี่ยอย่าไปคิดว่าจะไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจนะจะไม่มีปัญหาในเรื่องของกายในเรื่องของทรัพย์สมบัติในเรื่องของงานการในเรื่องของความสัมพันธ์เช่นคนรักคู่ครองยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นแต่น้อยอาจจะป้องกันได้สัก 90% แต่อีก 10% เนี่ยมันก็จะโผล่มามันก็จะผ่านทะลุมาได้นะอาตมาถึงเปรียบว่ามันเหมือนกับทานและศีลเหมือนกับกำแพงหรือคูน้ำที่กันศัตรูไปได้เยอะแต่มันจะมีประมาณสัก 10% ที่มันจะโผล่มันจะข้ามมาได้ถ้าไม่มีคนเฝ้าประตูที่เข้มแข็งมันก็จะทะลุเข้ามาถึงในประสาทคือกลางใจเรานะดังนั้นการบำเพ็ญภาวนาเนี่ยถึงสำคัญที่พวกเราทำเนี่ยนะมันจำเป็นอย่าประมาทว่าฉันให้ทานรักษาศีลแล้วฉันหลีกหนีความชั่วแล้วเนี่ยนะฉันจะปลอดภัยมันปลอดภัยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ทั้งหมดนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติมีปัญญาเนี่ยแม้มันกระทบเข้ามาถึงกายก็ใจก็ไม่ทุกข์แม้มันจะกระทบถึงคนรักของเราใจเราก็ไม่ทุกข์นอกจากไม่ทุกข์แล้วเนี่ยเรายังสามารถทำให้มันกลายเป็นของดีได้หรือเกิดประโยชน์ขึ้นมาได้หรือเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้อย่างที่อาตมาเล่าถึงพระนางสามาวดีเนี่ยนะซึ่งโดนไฟคลอกนะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะแต่ว่าเนื่องจากพระนางนี่มีสติและปัญญาก็สามารถเปลี่ยนเหตุการณ์นั้นให้กลายเป็นดีท ทำให้บรรลุธรรมได้นะหรือว่าคนที่ป่วยด้วยโรคร้ายทั้งโรคที่เจ็บปวดทุกทรมานและโรคที่สังคมรังเกียจอย่างพระติสสะเนี่ยเมื่อจิตพลิกเกิดมีสติและปัญญาขึ้นมาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงแค่ไม่กี่ประโยคนะให้ความเจ็บป่วยก็กลายเป็นดีถามว่ากายป่วยแม้ก็ยังป่วยอยู่แต่ใจไม่ป่วยแล้วใจเนี่ยกลับเลื่อนขั้นสู่ภพหรือภูมิที่สูงขึ้นจนหลุดพ้นจากวัฏสงสารคือพ้นจากไตรภูมินะกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมินี่พ้นเลยนะเพราะอาศัยความเจ็บป่วยนะเป็นเชื้อแล้วก็มีสติปัญญาเข้ามาเป็นตัวหนุนเป็นตัวเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้แน่นอนสติปัญญาของเราเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นของพระนางสามาวดีนะแต่ว่ามันก็จะช่วยทำให้เราเวลาเจอปัญหาอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์ไปกับกายใจอาจจะสบายคนที่เป็นมะเร็งนะเมื่อเขามีสตินะเขาก็ไม่ทุกข์เขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสีหน้าเบิกบานอย่างคุณหมอวิไลที่เราเห็นเมื่อวานหรือที่เราจะเห็นคุณสุภาพรในคืนนี้นะนี่เขามีสติแล้วเขามีปัญญามีปัญญาคือยอมรับตระหนักว่านี่ความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาของชีวิตแล้วก็มีปัญญาเห็นว่าความเจ็บป่วยก็เป็นของดีที่ทำให้เกิดความไม่ประมาทในชีวิตที่ทำให้เห็นความจริงของชีวิตนะหรือว่าบางคนที่เขาเป็นมะเร็งนะแต่ว่าเขาพอเขาตั้งสติไม่บ่นไม่โวยวายเขาก็ยังรู้สึกว่าเออยังดีนะที่ฉันไม่แย่ไปก่อนนี้มีเด็กเนี่ยอายุ14ขวบเนี่ยไม่ทราบว่าเคยเล่าให้ฟังหรือเปล่านะแกเป็นมะเร็งสมองอาสาสมัครไปเยี่ยมศีรษะแกร่วงหมดละผมร่วงหมดละเพราะแกโดนฉายแสงแต่แกยิ้มแย้มมากนะแกมีอารมณ์วาดการ์ตูนนะแล้วก็คุยกับอาสาสมัครที่ไปเยี่ยมเหมือนคนปกติอาสาสมัครแปลกใจเพราะอารมณ์แกดีกว่าอาสาสมัครอีกนะคุยไปคุยมาแกบอกแกโชคดีที่เป็นมะเร็งสมองเพราะว่าญาติคนหนึ่งเนี่ยเป็นมะเร็งมดลูกเนี่ยปวดมากเลยเนี่ยแกโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองอาสาสมัครนี่ฟังแล้วอึ้งเลยนะเพราะว่าเมื่อคืนก่อนเนี่ยเรามีการคุยกันล้อมวงคุยกันแกก็เปิดความในใจว่าแกเนี่ยทุกข์มากเลยเรื่องงานเรื่องครอบครัวแกจำไม่ได้แล้วว่าหัวเราะครั้งสุดท้ายนี่เมื่อไหร่แต่พอมาเจอเด็กคนนี้เนี่ยแกอึ้งเพราะว่าเด็กคนนี้จะตายอยู่แล้วเนี่ยนะแต่แกยังมีความสุขกว่าอาสาสมัครซึ่งมีทุกอย่างในชีวิตแต่มีปัญหาบางอย่างนะคนที่จะคิดแบบนี้ได้ต้องมีสตินะแล้วก็มีปัญญาด้วยเพราะถ้าไม่มีสติก็จะจมอยู่กับความทุกข์นะไปคิดถึงอนาคตว่าถ้าฉันเป็นมะเร็งฉันจะทำยังไงไปตีตนไปก่อนไข้คนเราเนี่ยทุกข์เพราะตีตนไปก่อนไข้อย่างป้าคนที่หมอบอกว่าป้าจะเป็นมะเร็งหมอป้าเป็นมะเร็งนะอยู่ได้3เดือนนะแก12วันก็ตายแล้วอันนี้เพราะแกตีตนไปก่อนไข้แกกังวลคือไม่มีสติแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันไม่จมไปอยู่ในความกังวลแล้วก็เปิดโอกาสให้ปัญญาเข้ามาพิจารณาหรือมองว่าโอ้ฉันยังโชคดีนะในสติมันทำให้เกิดปัญญาที่จะแก้ปัญหาในจิตใจได้สามารถจะทำให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายเนี่ยไม่กระเทือนไปถึงใจมีคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะวันนั้นเนี่ยมันอากาศร้อนมากเลยแดดก็แรง อ้าวเขาก็เลยหลบมานั่งพักอยู่ในห้องแอร์ขณะอยู่ในห้องแอร์นี่ยังร้อนเลยนะหงุดหงิดขึ้นมาเลยและยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นเมื่อได้ยินเสียงเรียกที่หน้าประตูเป็นเสียงของไปรษณีย์มาเรียกให้ไปรับของแกก็ไม่อยากไปรับนะเพราะว่าเดินออกไปที่หน้าบ้านเนี่ยมันต้องเจอแดดอากาศก็อ้าวก็ไม่ไปก็นั่งนอนรออยู่นอนอยู่เฉยๆงั้นแหละบุรุษไปรษณีย์นี่รู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านก็ยังรออยู่นะแต่ไม่ได้รอป่าๆแกก็ร้องเพลงเสียงแจ๋วดังไปทั้งซอยร้องไปหมาก็เห่าไปหมาในบ้านแต่แกก็ร้องนั่นแหละจนกระทั่งเจ้าของบ้านเนี่ยทนไม่ได้ต้องออกมารับก็รู้ว่าไปรษณีย์คงจะร้องไปเรื่อยๆนะออกไปรับเสร็จนะก็เลยถามบุรุษไปรษณีย์ว่าอากาศร้อนอย่างนี้เนี่ยยังมีหน้ามายังมีอารมณ์มาร้องเพลงอีกเหรอนะแกบอกว่าโรคร้อนนะแต่ถ้าใจเย็นก็เย็นได้ครับนะผมร้องเพลงแล้วใจเย็นส่งไปก็ร้องไปอากาศร้อนแต่ใจแกเย็นนะความร้อนมันทำให้ความร้อนของอากาศเนี่ยแน่นอนมันทำให้เหงื่อแกซกนะแต่ใจแกเย็นเพราะแกรู้วิธีที่จะทำจิตให้เย็นได้วิธีการที่แกทำก็เป็นแบบง่ายๆคือร้องเพลงแต่ว่าถ้าคนที่ฝึกมาดีคนที่รู้จักการเจริญสติก็อาจจะไม่จำเป็นต้องร้องเพลงก็ได้ก็เพียงแต่รู้หรือเห็นนะทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายนะก็ใจมันก็ไม่ไปร้อนกับกายด้วยนะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราจะประมาทนะเรื่องของการเจริญภาวนาหรือว่าละเลยไม่ได้เลยถ้าเราอยากจะมีความสุขในชีวิตอย่างแท้จริงนะคนไทยส่วนใหญ่เราไปให้ความสำคัญกับเรื่องทานและศีลกันมากนะจนกระทั่งลืมเรื่องภาวนาแล้วเราไปเข้าใจว่าถ้าทำความดีหนีความชั่วแล้วเนี่ยมันจะปลอดภัย 100% นะซึ่งที่จริงมันก็ไม่ใช่ด้วยเหตุนี้เองในโอวาทปาติโมเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าเนี่ยให้ละชั่วทำดีแล้วก็ทำจิตให้ขาวรอบหรือทำจิตให้บริสุทธิ์ทำจิตให้บริสุทธิ์นี่คือบริสุทธิ์ด้วยสติและปัญญาหรือว่าภาวนานั่นเองศาสนาพุทธไม่ได้สอนแค่ละชั่วทำดีถ้าสอนแค่นี้ให้ทานรักษาศีลก็พอแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่สามารถจะเป็นหลักประกันได้ 100% เราต้องเจริญภาวนาเพื่อให้มีสติและมีปัญญาเพราะถ้าเรามีสติแล้วหรือปัญญาด้วยเนี่ยความทุกข์มันจะเกิดขึ้นกับสิ่งรอบตัวมันก็ไม่กระเทือนไปถึงใจแม้แต่ความทุกข์จะเกิดขึ้นกับกายเกิดเวทนาขึ้นมันก็ไม่กระเทือนไปถึงใจแล้วคนที่มีสติเนี่ยนะบางทีก็อย่างเช่นเวลาเกิดถูกเขาโกงมีคนหนึ่งเนี่ยถูกโกง60 ล้านนะคนธรรมดาเมื่อถูกโกงขนาดนี้เนี่ยนะก็ต้องเสียใจแล้วคนนี้แกก็ทุกข์อ่ะนะแต่แกทุกข์ได้2 วันนะแกก็ได้สติแกก็เลยกลับมายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเดิมคนก็ทักว่าทำไมถึงยังยิ้มได้เมื่อถูกโกงขนาดนี้แกก็บอกว่าก็ยังมีข้าวอร่อยกินยังมีที่นอนสบายสบายนะยังมีบ้านหลังใหญ่ไว้นอนแล้วจะไปทุบทำไมนะคือแกกำลังจะบอกว่าไอ้ที่เสียก็เสียไปแต่สิ่งที่ยังมีอยู่เนี่ยมันก็มากพอที่จะทำให้มีความสุขได้ใช่ไหมแต่คนที่ไม่มีสติเนี่ยนะก็จะไปจมอยู่กับความเศร้าเพราะไปยึดติดกับสิ่งที่เสียไปมันเสียไปแล้วแต่ใจนี่ยังยึดเอาไว้ว่าของกูพอยึดแบบนี้เข้าเนี่ยก็เลยทุกข์ ล้วใครที่ยึดแบบนี้เนี่ยนะถ้าตอนที่ยังมีสุขภาพดียังมีชีวิตปกติยังวางไม่ได้พอเวลาใกล้จะตายเนี่ยมันยิ่งวางไม่ได้ใหญ่คนที่จะตายอย่างสงบได้เนี่ยนะแน่นอนนะก็ต้องถ้าเราทำความดีให้ทานรักษาศีลเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยเกิดความอิ่มเอิบปิติเมื่อนึกถึงแล้วก็เกิดความอิ่มเอิบก็ช่วยทำให้ตายสงบได้แต่มันก็ไม่แน่เสมอไปถ้าใจเนี่ยยังยึดกับทรัพย์สมบัตินะยังยึดกับลูกยังยึดกับหลานทั้งที่ก็ทำความดีมาแต่ใจที่มันยึดเพราะไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางหรือเพราะไม่มีสติเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวที่ขัดขวางไม่ให้ตายสงบได้ฉะนั้นที่ก็ทำความดีมาตลอดอย่างที่คุณหมออมราเล่าถึงพระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่ท่านก็เป็นพระดีนะแต่ว่าได้จีวรใหม่มาแล้วก็จากพี่สาวไม่ทันได้ใช้ก็มรณภาพใจที่ยังห่วงจีวรนั้นอาจจะไม่ใช่ห่วงว่าเป็นของฉันแต่ห่วงว่าแม่น่าจะได้ใส่นะพี่สาวจะได้บุญบางทีคิดถึงพี่สาวนะตัดใจจากพี่สาวไม่ได้ก็ทำให้ท่านเนี่ยพอมรณภาพในชั่วขณะจิตนั้นอาสันนกรรมซึ่งเป็นอกุศลเนี่ยคือความห่วงหาอะไรเนี่ยก็ทำให้ไปเป็นเลนแต่ว่าพอกรรมนั้นมันหมดไป7วันครบเลนตายก็ได้ไปได้จุติไปในสวรรค์เพราะผลแห่งความดีที่ได้ทำอันนี้เห็นไหมว่าแม้จะทำความดีมาเนี่ยรักษาศีลสิกขาบทเรียบร้อยแต่ใจที่ปล่อยวางไม่ได้ก็ทำให้ไปสู่อบายไปสู่ทุกขติหรือเป็นเลนนี่ก็ถือว่าเป็นทุกขติคุณหมอมาลายังเล่านะแต่ว่าไม่ได้ท่านไม่ได้พูดในวีซีดีแต่พูดในการบรรยายคราวหนึ่งท่านเล่าโดยเรื่องนี้ก็พระอาจารย์สิงห์ทองเป็นผู้เล่าให้คุณหมอมาลาฟังอีกทีว่ามีแม่ชีคนหนึ่งนะก็เป็นแม่ชีที่รักษาศีลดีนะเราก็ตั้งใจมั่นในเรื่องการทำศีลไม่ให้พร่องแต่วันหนึ่งเนี่ยซักจีวรเนี่ยปรากฏว่าไปเห็นมดตายในกะละมังก็มีความเสียใจว่าทำให้มดตายศีลพร่องไปแล้วแล้วก็วางไม่ได้นะแล้วก็จู่ๆก็เกิดสิ้นลมหลังจากนั้นแค่ไม่กี่วันพระอาจารย์สิงห์ทองบอกว่าไอ้มดตัวเล็กๆนี่มันฉุดแม่ชีลงอบายเลยศีลดีแต่ว่าไม่ได้เจตนาด้วยนะที่ทำให้มดตายแต่ว่าใจที่รู้สึกผิดใจที่รู้สึกกังวลนะปล่อยวางไม่ได้มันกลับเป็นตัวทำให้ไปสู่ทุกขติได้นั่นเราต้องพร้อมที่จะปล่อยวางเมื่อเราจะลาจากโลกนี้ไปแต่เราจะปล่อยวางไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกให้เป็นชีวิตจิตใจในชีวิตประจำวันต้องฝึกแต่เดี๋ยวนี้นะเรามาที่นี่เนี่ยก็ลองฝึกปล่อยวางดูวางเรื่องงานการนะวางเรื่องลูกเรื่องหลานทรัพย์สมบัติห่วงบ้านว่าใครจะมาขโมยหรือเปล่านะก็ปล่อยวางเพราะว่าเราอยู่ที่นี่ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกแล้วจะกังวลไปทำไมกังวลไปก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นกลับทำให้แย่ลงคือทำให้ทุกข์แล้วก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ของการปฏิบัติ และเป็นโอกาสดีนะที่เราจะได้มาฝึกได้เห็นเลยว่าคนเราทุกข์เนี่ยก็เพราะยึดคนเราทุกข์เนี่ยก็เพราะยึดเราเดินจงกรมเราอยู่นี่เราทุกข์นะเพราะใจที่มันคิดโน่นคิดนี่ซึ่งก็คิดด้วยอาการของการยึดติดหลวงพ่อชานั้นพูดว่าเนี่ยนะทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหลุดทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยนะทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยนะทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยสังเกตดูใจของเราไหมนะเวลาเดินจงกรมเวลานั่งสมาธินะความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อใจเรานึกหรือใจเรายึดกับเรื่องอะไรบ้างนะส่วนใหญ่ก็อดีตแล้วก็อนาคตอาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะเวลาปฏิบัติอย่างเดียวแต่ว่าในชีวิตประจำวันเวลาทำงานด้วยยกตัวอย่างง่ายๆเวลาของหายเนี่ยของมันหายไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วก็ยังเสียดายทั้งที่สิ่งที่เราเสียไปเนี่ยมันน้อยกว่าสิ่งที่เรามีเยอะเราเสียไปพันเราเสียไปหมื่นแต่มันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่เรามีแต่สิ่งที่เรามีนั้นมันไม่มีความหมายเลยเพราะเรามัวแต่เสียดายเสียใจเราปล่อยวางไม่ได้กับสิ่งที่เราเสียไปนั่นอดีตแล้วนะของมันกลายเป็นอดีตไปแล้วตอดปล่อยวางไม่ได้หรือคำตำหนิคำวิจารณ์ถ้อยคำนั้นมันผ่านหูเรานานเป็นอาทิตย์แล้วบางทีนานเป็นเดือนแล้วแต่เรายังยึดไว้ไม่ยอมปล่อยให้มันหายไปจากจิตใจเราก็กลับนึกคิดทบทวนนึกถึงคำเหล่านั้นเสร็จแล้วมันก็ทิ่มแทงใจของเราเองเสร็จแล้วเราก็ไปโทษเขาว่าเขาพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้ทำให้เราทุกข์แต่มันไม่ใช่หรอกแต่ใจของเราต่างหากที่มันซ้ำเติมทำร้ายตัวเองมันเปรียบเหมือนกับว่าเรามีเศษแก้วอยู่ในมือเนี่ยเศษแก้วอยู่ในมือเนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราไปกำมันเอาไว้นะแล้วบีบมันเนี่ยมันก็บาดนิ้วเราได้นะพระพุทธเจ้าตรัสว่ายามือที่ไม่มีแผลเนี่ยจับยาพิษก็ไม่เป็นอะไรแต่ยาพิษอันจะเป็นอันตรายได้กับตอนเมื่อมือเนี่ยมันมีแผลอันตรายไม่ได้เกิดจากยาพิษจริงๆนะแต่เกิดจากมือที่มันมีแผลถ้าใจเรามีแผลแล้วเนี่ยอะไรมากระทบก็เจ็บทั้งนั้นแหละแล้วเราก็ไปโทษสิ่งภายนอกนะแต่ใจของเราต่างหากที่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางในเรื่องที่เป็นอดีตนอกจากเรื่องอดีตแล้วก็เรื่องอนาคตนะกังวลเกี่ยวเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนะตีตนไปก่อนไข้นะกังวลว่าปีหน้าจะเป็นยังไงปีเสือมันจะดุนะแล้วจะผ่อนเงินยังไงจะผ่อนบ้านยังไรนะคิดไปข้ามช็อตหรือว่าป่วยก็ไปคิดล่วงหน้าแล้วโอ้นะถ้ามันอาการหนักจะทำอย่างไรก็ในเมื่อตอนนี้ยังสบายดีอยู่แล้วจะไปทุกข์ทำไมนะถึงตอนนั้นแล้วค่อยแก้หรือไม่ก็คิดแบบที่คุณหมอมาลาว่าเลยก็คือว่านะมองให้มันเป็นร้ายไปก่อนดูมันขัดแย้งกันนะอย่าตีตนไปก่อนไข้แต่ขณะเดียวกันก็มองอะไรให้มันไล่ไว้ก่อนนะสองอย่างนี้นี่มัน มันดูมันขัดกันนะแต่จริงมันไม่ได้ขัดหรอกมันช่วยอย่าตีตนไปก่อนใครช่วยทำให้เราอยู่กับปัจจุบันแต่ขณะเดียวกันการที่เรามองอะไรร้ายๆไว้ก่อนก็ช่วยทำให้เราเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่มันอาจจะเลวร้ายได้แล้วพอเจอข่าวร้ายก็จะได้ตั้งตัวได้ตั้งสติได้หรือว่าอะไรที่มันสามารถจะป้องกันวางแผนล่วงหน้ามีทางหนีทีไรก็เตรียมเอาเตรียมกันไว้ก่อนเดี๋ยวนี้เราไปทุกข์กับอนาคตมากคนที่ทำงานเนี่ยก็ทุกข์กับการทำงานนะโอ้ยงานอีกต้องนานกว่าจะเสร็จนะอีกต้องหลายวันอีกต้องหลายเดือนเนี่ยจะไปกังวลกับมันทำไมนะเราก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดสิหรือพวกเราเนี่ยหลายคนอาจจะกังวลตั้งแต่มาวันแรกว่าโอ้อีกต้อง7-8วันนี่กว่าจะต้องกลับบ้านนะแค่นึกถึงแค่วันนี้ก็ยังไม่ไหวแล้วเนี่ย7-8วันนี่จะทำยังไงนี่คิดไปล่วงหน้าแล้วนะงั้นคนเรากังวลกับอนาคตมากอย่างตัวอย่างง่ายๆขับรถแล้วก็รถติดนะทำไมคนเราถึงทุกข์เพราะเวลารถติดหรือว่าเวลาเจอไฟแดงทั้งที่นั่งในรถที่สบายเปิดเพลงฟังเพราะติดแอร์ด้วยแต่ทำไมถึงทุกข์มันไม่ได้ทุกข์กายมันทุกข์ใจเพราะกังวลว่าถ้าไปสายจะเป็นอย่างไรเจ้านายจะว่าอย่างไรนะไปล่วงหน้าแล้วทั้งที่คิดไปก็ไม่มีประโยชน์กังวลไปก็ช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยเราทุกข์เพราะไปอยู่กับอดีตและกับอนาคตมากแต่บางครั้งเราก็ไปแม้เราจะวางอดีตเราจะวางอนาคตนะแต่บางทีก็ไปติดอยู่กับปัจจุบันก็ได้นะพุทธศาสนาบอกให้อยู่กับปัจจุบันแต่ไม่ได้แปลว่าให้ติดอยู่กับปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นกำลังคุยอยู่นี่เนี่ยเกิดมีเสียงโทรศัพท์ดังมาจากเพื่อนของเราในห้องเนี่ยพอเสียงโทรศัพท์ดังนี่ใจเราไปอยู่ไหนละใจเราก็ไปอยู่เสียงโทรศัพท์แล้วก็ไปติดปักตรึงอยู่กับเสียงโทรศัพท์นั่นแหละเสร็จแล้วก็ทำให้เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาและยิ่งหงุดหงิดก็ยิ่งไปจ่อยิ่งไปติดไปยึดกับเสียงโทรศัพท์ไม่สามารถจะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับเสียงที่อาตมาพูดได้ก็จะฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะมีความหงุดหงิดมากขึ้นนะจนกระทั่งเสียงก็จะดังขึ้นเรื่อยๆทีนี้แหละนะก็จะกระสับกระส่ายแล้วและยิ่งเกิดความคิดว่าทำไมไม่มีใครปิดเสียงโทรศัพท์สักทีใจที่มันอยากจะให้เสียงโทรศัพท์มันหยุดดังปักอยู่ตรงนั้นแหละก็ยิ่งทำให้ทุกข์ทั้งที่เสียงโทรศัพท์ก็ไม่ได้ดังอะไรมากมันเบามันดังน้อยกว่าเสียงที่อาตมาพูดซะอีกนี่เราบางทีเราก็ไปยึดติดกับปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันได้เหมือนกันนะทำให้ทุกข์แต่ถ้าเรามีสติเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราวางได้พูดถึงที่พระนันทิยะพระพุทธเจ้าได้สอนพระนันทิยะว่าให้ปล่อยวางท่านบอกให้ปล่อยวางทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ทำกลางอย่ายึดติดอดีตปัจจุบันอย่ายึดติดอดีตอารมณ์อดีตอารมณ์ปัจจุบันและก็อารมณ์อนาคตนะไม่ใช่ว่าแต่การอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่แปลว่าให้ยึดติดกับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันก็อย่ายึดติดเสียงดังก็สักแต่ว่าได้ยินนะไม่ได้ยึดติดกับมันใครก็จะพูดรบกวนขณะที่เรากำลังนั่งฟังอยู่นี่อาจจะมีคนคุยกันก็เราก็ไม่ไปยึดติดนะกับเสียงเหล่านั้นซึ่งก็เป็นอารมณ์ปัจจุบันได้เหมือนกันนะใครเขาด่าว่าต่อหน้าต่อตาก็วางได้พระพุทธเจ้าสอนพระนันทิยะว่าเนี่ยให้ใครเขาด่าว่าเธอบนบกก็ให้กองคำด่าว่า ตรงนั้นอย่าเอาลงน้ำใครด่าว่าเธอในน้ำก็ให้กองวางคำด่าว่าในน้ำอย่าเอาขึ้นบกใครด่าว่าเธอในเมืองก็ให้กองไว้ในเมืองอย่าเอากลับไปเชตวันนะแม้แต่อารมณ์ปัจจุบันก็ต้องวางนะวางในที่นี้ไม่แปลว่าวางเฉยแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ไปยึดติดถือมั่นกับมันมากให้คำด่าว่าจะทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเรารู้จักวางคนเรายังทุกข์เพราะความยึดติดในสิ่งต่างๆที่เป็นภาระเช่นเรื่องงานการนะงานการที่เป็นปัจจุบันเนี่ยโอ้มันพอไปยึดมันแล้วทุกข์นะอย่างมานั่งทำสมาธิอยู่เนี่ยนะแต่ว่ามันมีงานการที่รอเราอยู่อีกต้องเยอะแยะหรือว่าเรากลับไปบ้านนะเราก็ต้องดูแลลูกดูแลสามีภรรยาเราต้องทำงานทำมาหากินเราต้องดูแลญาติพี่น้องพ่อแม่กำลังป่วยนะคนเราเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่ต้องดูแลพร้อมๆกันถ้าไปแบกไปยึดมันไว้ทั้งหมดก็ไม่ไหวนะอันนี้มันก็เป็นการยึดติดกับปัจจุบันอีกแบบหนึ่งปัจจุบันนี่มันมีภาระเยอะไปหมดเลยมันมาพร้อมกันเลยนะบางทีงานมา10ชิ้นในเวลาเดียวกันใครที่คนมักจะทุกข์ก็เพราะไปยึดไปแบกมันไว้ทั้งหมดทั้งนั้นที่นะเราก็ควรจะเวลาเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งไอ้แปดเก้าอย่างก็ต้องวางเอาไว้ไม่งั้นนี่ตายนะต้องรู้จักวางนะทำแต่ละอย่างก็ทำให้ดีไอ้แปดเก้าอย่างที่มันเป็นภาระก็ต้องวางให้ได้มันก็เหมือนกับเวลาเรากินข้าวเนี่ยเราก็กินได้ทีละคำหรือว่าเราจะกินขนมเค้กพิซซ่านะขนมเค้กมันปอนใหญ่ๆพิซซ่าเนี่ยเราจะกินอะไรต้องทำยังไงเราก็ต้องผ่าก่อนผ่าแล้วก็แม้ก็ต้องแบ่งเป็นซีกๆก็เนี่ยเราก็ต้องกินทีละคำเวลาทำงานก็ต้องทำแบบนี้แหละคือว่าทำทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วก็แต่ละเรื่องก็ทำทีละนิดทีละหน่อยนะไม่ใช่ไปสวาปามทีเดียวพร้อมกันนั่นมันทำไม่ได้แต่ว่าคนที่ทำงานทุกข์ก็เพราะเหตุนี้หรือว่าคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องราวต่างๆมากมายก็เพราะยึดไม่ยอมปล่อยเมื่อสัก60-70ปีก่อนเนี่ยนะก็มีเรื่องราวอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนะวันหนึ่งเนี่ยก็มีเป็นนายทหารเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระสังฆราชองค์นี้ก็จะว่าเป็นสมเด็จพระสังฆราชวัชรยานวงศ์ก็มาหาเพราะว่าเคยเป็นอุปัชฌาย์ของนายทหารคนนี้มาสมัยก่อนการเข้าหาสังฆราชนี่ง่ายนะไม่ยากไม่เหมือนสมัยนี้นะเข้ามาก็มากราบมาเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชก็บ่นว่าไม่ไหวหนักจริงหนักจริงท่านก็ถามว่าหนักเรื่องอะไรก็หนักเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องงานการก็พูดก็บ่นไปนะพูดไปก็บอกว่าหนักท่านก็บอกว่าเนี่ยให้ทำอะไรสักอย่างนะนั่งคุกเข่ายื่นมือมาแต่ท่านก็ให้กระดาษแผ่นหนึ่งเอาถือเอาไว้นะถือเอาไว้เนี่ยคีบเอาไว้นะอยู่อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวฉันจะไป ธุระหน่อยแล้วท่านก็เข้าไปในตำหนัก5นาทีก็แล้ว10นาทีก็แล้ว15นาทีก็แล้ว20นาทีก็แล้วยืนในนั่งในท่าคุกเข่าเนี่ยนะกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยนั่งไปนานๆเนี่ยนะโอ้โหมันเมื่อยนะเมื่อยมือเหงื่อออกเลยประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ท่านก็เสด็จกลับมาถามว่าเป็นยังไงบอกโอ้ยหนักครับหนักท่านก็บอกเอาหนักก็ปล่อยสิใช่ไหมจะถือไว้ทำไมถ้าถือมันก็ต้องหนักสิท่านกำลังสอนนะสอนโดยไม่สอนโดยไม่เทศท่านก็บอกว่าแม้กระทั่งกระดาษแผ่นเดียวถ้าคุณถือไว้คุณก็หนักใช่ไหมนับภาษาอะไรกับงานการต่างๆคนเราทุกเนี่ยเพราะมันแบกเอาไว้เพราะมันยึดเอาไว้กระดาษแผ่นเดียวก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้คำพูดสองสามคำเนี่ยถ้าไปยึดเอาไว้นะมันกินไม่ได้นอนไม่หลับนะจะฆ่าตัวตายให้ได้เพียงคำพูดว่าไม่มีสติเลยนะนักปฏิบัตินี่ทนไม่ได้นะเจอคำพูดแบบนี้ว่าอย่างอื่นว่าได้แต่อย่าบอกว่าไม่มีสตินะโอ้โหทรมานนะแค่สองสามคำนี่แหละมันปวดร้าวใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะไอ้สิ่งที่เป็นปัจจุบันนี่มันก็ไปยึดไม่ได้นะเราต้องทำงานเกี่ยวข้องรับผิดชอบก็จริงแต่ว่าเราก็ทำได้ทีละอย่างทีละเรื่องและระหว่างที่ทำก็ต้องวางเอาไว้นะเรายังยึดอีกอย่างนึงที่ทำให้คนเราเป็นทุกข์คือยึดความคิดของตัวโดยเฉพาะการปรุงแต่งการปรุงแต่งยกตัวง่ายๆเนี่ยคนที่อยู่คนเดียวเนี่ยกลางคืนเนี่ยนะจะทุกข์นะเพราะอะไรเพราะไปปรุงแต่งว่ามีผีมีสัตว์ร้ายนะทั้งที่มีคนยืนยันว่าไม่มีผีไม่มีสัตว์ร้ายไม่มีอะไรแต่ใจที่มันปรุงแต่งเนี่ยพอมันปรุงแต่งเดี๋ยวไม่พอไปยึดเข้าเนี่ยนะมันทุกข์ทันทีเลยนะคนทะเลาะกันเนี่ยจำนวนมากเกิดจากความเข้าใจผิดแล้วที่เข้าใจผิดก็ไปยึดเอาว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้ที่เขาไม่ทักเราเพราะเขาไม่ชอบขี้หน้าเราเจอเขาแล้วทักกันเขาไม่ทักด้วยก็ไปคิดว่าเขาไม่ชอบเราเห็นคนกำลังซุบซิบกันพอเราเดินเข้าไปใกล้เขาก็เลิกซุบซิบก็ไปหาว่าเขานินทาเราแล้วทำยังไงก็เกิดความไม่พอใจเกิดความรู้สึกกินแหนงแข่งใจกันถ้าเป็นสามีภรรยาก็อาจจะแตกร้าวฉานกันได้เพราะความเพราะการไปคิดเอาเองแล้วไปสรุปว่านั่นคือความจริงบางทีถึงตายนะเมื่อสักปีสองปีก่อนเนี่ยมีคนหนึ่งเขาสั่งอาหารเนี่ยในร้านอาหารแล้วเขาก็มานั่งกินอยู่ข้างนอกระหว่างที่เจ้าของภรรยาเจ้าของร้านเดินผ่านโต๊ะเขาเนี่ยก็บอกว่ามันมีนกเนี่ยบินผ่านแล้วก็ขี้ใส่หัวคนที่กำลังนั่งกินอยู่เขาก็คิดว่าภรรยาคนที่เดินผ่านเนี่ยถมน้ำลายรดหัวเขาไม่ทันสอบถามอะไรเลยนะก็ด่ากันนะด่านก็เลยเกิดทะเลาะกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านมีปังตอมีอะไรมาเขาก็เลยหนีไปลูกค้านะแต่สักพักก็กลับมาพร้อมกับพวกคราวนี้ก็เลยสกรรมมันใหญ่ยิงแล้วก็ยิงภรรยาเจ้าของร้านตายก็กลายเป็นว่าเจ้าหมอนั่นก็เลยติดคุกไปข้อหาฆ่าคนตายเนี่ยเรื่องมันแค่นิดเดียวก็คือนกบินแล้วก็ขี้ใส่หัวแต่พอไปปรุงแต่งเอาว่าเนี่ยถูกถมน้ำลายรดหัวมันก็เลยไปกันใหญ่เลยถ้าคนเราเป็นอย่างนี้เยอะนะในการที่ไปปรุงแต่งแล้วก็ยึดติดถือมากกับสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาโดยที่ไม่ได้สืบสาวหาความจริงให้ได้ และการที่ป่วยแล้วก็ตายกันง่ายๆเนี่ยก็เพราะไปปรุงเอาว่าฉันเป็นโรคร้ายอย่างที่อาตมาเล่าเรื่องคนที่เป็นที่เนาะที่เข็นเปลมาเนื่องจากตัวซีดตอนนั้นที่เป็นพยาธิปากขอแต่ไม่มีแรงเดินน่ะเขาก็ปรุงแต่งว่าฉันเป็นมะเร็งหรือปรุงแต่งว่าฉันเป็นไตวายเลยหมดแรงนะแล้วพวกเราอย่าไปเผลอปรุงแต่งคือคนเราปรุงแต่งกันได้ง่ายๆนะแต่ว่าอย่าไปยึดติดกับความปรุงแต่งนั้นเผื่อใจไว้บ้างเผื่อว่าอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นต้องคิดเผื่อไว้บ้างนะการคิดเผื่อเนี่ยมันคิดได้หลายอย่างคิดเผื่อในทางที่ร้ายๆไว้ก็ได้หรือคิดเผื่อว่าอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้แต่มันช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ทำให้เราเกิดสติขึ้นมาอันนี้หมายคิดว่าความยึดติดอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะและที่ทำให้เป็นต้นตอแห่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือความยึดติดว่าเป็นตัวเราของเราไอ้ที่ของหายแล้วเสียดายปล่อยวางไม่ได้เนี่ยก็เพราะมันยังยึดว่าเป็นของเราอยู่นะเป็นของเราของเรานะแล้วเวลาป่วยนะเวลาป่วยเป็นโรคอะไรก็ตามเป็นมะเร็งเนี่ยนะการที่ไปยึดเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันก็คือทำให้ทุกข์ทรมานมากอย่างที่อาตมาบอกเมื่อวานนะว่าเราแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวเราแค่มีมะเร็งอยู่ในปอดแต่พอไปคิดว่าฉันเป็นมะเร็งนั่นก็คือการทำให้มะเร็งเนี่ยมันกลายเป็นตัวเราทั้งหมดของเรามะเร็งคือทั้งหมดของเรามะเร็งมันไม่ใช่เรามะเร็งแค่เกิดขึ้นในร่างกายของเราแต่มะเร็งไม่ใช่ตัวเรามันต่างกันมากเลยในทนองเดียวกันเวลาเราเกิดเวทนาเช่นเกิดความเจ็บความปวดขึ้นมาเนี่ยปวดแขนปวดขามันต่างกันมากนั้นระหว่างการเห็นว่าปวดแขนกับฉันปวดมันต่างกันมากนะระหว่างความรู้สึกว่าปวดแขนกับความรู้สึกว่าฉันปวดอาจารย์พุทธทาสบอกว่าเนี่ยมันเวลามีดบาดนิ้วเนี่ยนะคนที่รู้สึกว่าคิดเอาว่ามีดบาดฉันน่ะจะเจ็บกว่าจะรู้สึกเจ็บกว่าคนที่เห็นว่ามีดบาดนิ้วมันต่างกันไหมระหว่างมีดบาดนิ้วกับมีดบาดฉันน่ะไอ้คนที่เครื่องมีดบาดฉันเนี่ยแหละคือไปยึดติดถือมั่นนะว่าเป็นเราเป็นของเราเวลามีทุกขเวทนาขึ้นเช่นความปวดเนี่ยเราจะปวดมากขึ้นเมื่อเราไปยึดว่าฉันปวดความปวดเป็นฉันความปวดเป็นของฉันแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันปวดท้องปวดแขนเห็นความปวดแต่ไม่ใช่ฉันปวดเห็นความปวดแต่ไม่มีผู้ปวดนะสติมันช่วยทำให้เราวางได้ทำให้เราไม่ไปยึดเอาความปวดมาเป็นตัวฉันมาเป็นของฉันเราสังเกตแล้วเราลองสังเกตได้หรือเปล่าในเวลาเราเดินจงกรมนะเมื่อเช้าเนี่ยมดกัดเอ่ยยุงกัดเอ่ยนะมันก็เท้าที่ปวดขาที่ปวดแต่พอไม่มีสตินะกูปวดเลยกูปวดนะพอกูปวดแล้วก็เอาละคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่ปวดขานะมันปวดใจด้วยมันปวดใจด้วยมันสองปวดเลยนะแต่ถ้าเรามีสติก็จะเห็นว่ามันเป็นขาที่ปวดมันเป็นขาที่เจ็บนะสติมันทำให้เกิดทำให้ปล่อยวางทำให้จิตนี่วางไม่ไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเรา แล้วนี่แหละคือต้นตอของความทุกข์จะเรียกว่าพื้นฐานเลยนะก็คือการไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราว่าความปวดเป็นเราความปวดเป็นของเรานะมะเร็งที่มันเกิดขึ้นในท้องในกระเพาะมันก็เลยกลายเป็นตัวเราฉันเป็นมะเร็งไม่ใช่ฉันมีมะเร็งอยู่ในตัวแต่ฉันเป็นมะเร็งอันนี้รู้สึกแย่เลยนะแต่ถึงไม่เป็นมะเร็งแต่ว่าความยึดติดถือมั่นแบบนี้ก็ทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์นานาประการทั้งหมดนี้เป็นเพราะไม่มีสติเพราะสติมันช่วยทำให้เราเนี่ยเห็นไม่ใช่เป็นนะแล้วมันช่วยทำให้เราวางได้อาจารย์กำพลทองบุญนุ่มเนี่ยนะเป็นครูแล้วก็อายุ24เนี่ยไปสอนเด็กนักเรียนว่ายน้ำแล้วก็พุ่งเหลาลงมาหัวนี่ไปกระแทกกับพื้นสระทำให้เส้นประสาทขาดตรงที่คอเป็นอัมพาตตั้งแต่คอลงมาอนาคตดับวูบนะจะแต่งงานก็เลยแต่งไม่ได้ลาออกจากราชการต้องให้พ่อแม่คอยดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำอุ้มเข้าห้องน้ำชีวิตเนี่ยในช่วงแรกๆเหมือนกับรอวันตายเพราะว่าไปหาหมอเท่าไหร่ก็รักษาไม่หายความหวังหมดรอวันตายตอนหลังก็ไม่รู้ทำอะไรก็เลยอ่านหนังสือธรรมะอ่านแล้วสบายใจแต่ว่าสบายใจเฉพาะเวลาอ่านพอเลิกอ่านก็ทุกข์ใหม่ตอนหลังก็เลยมาปฏิบัติเจริญสติทำยังไงเดินจงกรมไม่ได้หายใจก็ไม่ค่อยสะดวกก็เดินก็นั่งใช้วิธีพลิกมือเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนที่เป็นหลวงพ่อของอาตมาท่านก็แนะนำว่าก็พลิกมือเสร็จพลิกมือให้รู้กายที่พลิกรู้กายรู้มือที่พลิกรู้ใจที่เคลื่อนไหวนะใจเผลอไปก็รู้กลับมาที่มือรู้ก็จะเห็นเลยว่าอ้อไอ้ที่เคลื่อนนี่มันเป็นรูปไอ้ที่คิดนี่มันเป็นนามก็เลยเห็นแล้วว่าโอ้มันไม่ใช่เรานะที่เคลื่อนไหวมือมันคือกายที่เคลื่อนมันคือรูปที่เคลื่อนไอ้ที่คิดก็ไม่ใช่เรามันเป็นนามที่คิดเห็นอย่างนี้เข้าถึงจุดนึงเนี่ยก็รู้เลยว่าเข้าใจเรื่องรูปนามก็เลยรู้เลยว่าเห็นชัดเลยว่าที่พิการเนี่ยมันคือกายพิการไม่ใช่ฉันพิการแต่ก่อนคิดตลอดเวลาว่าฉันพิการก็เลยทุกข์แต่พอปฏิบัติเห็นเลยว่าที่พิการนั้นคือกายไม่ใช่ฉันเห็นตรงนี้ปุ๊บจังกพลบอกว่าจิตเราจากความพิการเลยจิตเราจากความพิการกลับมาเป็นคนใหม่เป็นคนที่มีความสุขสดใสแม้ว่าจะเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นแต่ว่ามีความสุขมากเพราะจิตปลอดโปร่งและจิตวางแล้ววางความพิการยกความที่คืนความพิการให้กลับเป็นของกายแต่ก่อนนี่ไม่รู้ไปแบกความพิการของกายมาเป็นของใจปรุงเป็นตัวฉันว่าพิการพอปล่อยวางปุ๊บเนี่ยมันมีแต่กายพิการใจสบายใครมาปรึกษาหารืออาจารย์กำพลก็แนะนำได้ด้วยใจที่ปลอดโปร่งยายมีความสุขมากจนกระทั่งบางคนบอกว่าเนี่ยอยากเป็นอย่างอาจารย์ที่อยากเป็นอย่างอาจารย์กำพลแม้จะต้องพิการนะแต่ว่าถ้ามีความสุขความเบาสบายอย่างอาจารย์คนเนี่ยฉันก็ยอมแลกนะคิดแบบนี้ก็มีนะมีหลายคนฉะนั้นที่คนที่พูดนี่เขาก็มีอาการครบปกตินะพอเห็นไหมว่าคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันแม้ทำความดีมารักษาศีลนะบางทีก็อาจต้องกลายเป็นคนพิการก็ได้แต่ว่าถ้ามีสติมีปัญญานะความพิการก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้ความทุกข์มันมาหยุดที่กายแต่มันไม่กระเทือนไปถึงใจเพราะมีสติมีปัญญานะแน่นอนมีทานและศีลมีความดีคอยป้องกันไว้แล้วแต่ว่ามันก็มีความทุกข์บางตัวที่มันหัวลั้นที่มันเก่งมากมันก็ทะลุทะลวงเข้ามาได้มาถึงกายนะแต่ว่ามีสติมีปัญญามันก็หยุดแค่กายไม่ไปถึงใจและตรงนี้แหละในยามที่เราป่วยในยามที่เราเจ็บซึ่งอาจจะเป็นความเจ็บความป่วยที่ทำให้เราต้องเสียชีวิตนะ แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญามันก็จะมาแค่กายมันก็จะมาคุกคามแค่กายแต่มันไม่กระเทือนไปถึงใจมันไม่สามารถทำให้ใจเราทุกข์ได้และเพราะเหตุนี้แหละเราถึงสามารถไปอย่างสงบได้เราปล่อยวางทุกอย่างเราไม่ได้ปล่อยวางเรื่องทรัพย์สมบัติไม่ได้ปล่อยวางเรื่องลูกหลานทรัพย์หรือว่าสามีภรรยาแต่ว่าแม้กระทั่งปล่อยวางไอ้ความรู้สึกว่ากายนี่คือฉันความเจ็บปวดนี่คือฉันปวดมันก็วางได้ความปวดมันก็เลยหยุดแค่กายทุกขเวทนาก็เลยหยุดแค่กายไม่ต่อไปถึงใจนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงควรภาวนาและทำไมการภาวนาถึงมีความสำคัญสำหรับการอยู่สบายแล้วก็ตายสงบนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาแล้ว